Eneko gorri, egunon? Egunon. Euskararen nazioarteko eguna ospatzen dugu igandean, inkesta soziolinguistikoaren datuak ere ezagutu ditugu. Ipar Euskal Herrian, euskararen gaia zentralitatean, agenda politiko, sozial, mediatikoan jartzeko, zer falta zauku? Erdigunera ekartzeko hizkuntzaren gaia. Bai, euskara erdigunera ekartzeko gauza asko falta ditugu, eta egia da gaur egun gai periferiko bat dela, beste gai batzuek zentraltasun bat irabazi balin badute ere, euskarak ez du. Hala ere, jende asko kontziente da euskararen bizi berritzea lehentasunezkoa dela, izan hemen bizi direnak eta hemen sortu direnak, edo izan berriki etorri direnak, hala ere, onartzen da euskarak behar duela etorkizun bat izan, baina nortarako ze ikintza plantan eman behar den, ez da intzinatzen. Eta bada horako onarpen aski orokor bat, baina ez dena gauza konkretuetan gauzatzen. Zer egin, hori biziki zaila da. Nire ustez ulertarazi behar dena da, euskara ez dela euskaldunen afera bakarrik. Lurralde baten afera bat da, mundu mailan den ikuspundu baten aldeko borroka bat da ere. Eta gaur egun biztanleria edo jendarte gai bat bezala planteatu behar dela. Eta berbada badugu sentimendu bat ere, azken 10-15 urteetan gauza batzuk egin direnez, ilusio bat piztu zaigu denen buruetan, gauza asko eta gauza aski egiten zela euskararekin. Eta bada hor, larrialdi klimatikoa kontzeptua bezala, berbada larrialdi linguistiko baten, alarma jotze baten beharra. Gaur egun, euskara biziki egora zaurgarrian da. Euskara mehatxatua da, eta gaur egun euskarak etorkizunik ez du Lapurdi Baxenafarroa eta Siberuako 1918 udalerrietan ere ez. Eta larrialdi linguistiko hori, alarma jotze hori behar bada izan daiteke kontzientzia piste bat. Bada kontzientzuz bat ala ere jendartean, zerbait kanbiatu behar dela, baduzu sentsazio hori? Iduritzen zait, duela 15 urte eraiki dela kontsentsu soziopolitiko bat, eta gaur egun kasik neok ez dela entzuten euskararen kontra. Nafarroan ez bezala edo EAEko sektore batzuetan ez bezala. Baina, bada hala ere, 4-5 urte senditzen da tapizerian arraildura batzuk badirela. Eta geroz eta gehiago baldintzatzen da euskararen aldeko sustengoa. Euskara sustengatu bai, baina frantses errepublikaren kuadroan. Batak bestea mehatxatzen balu bezala. Euskara sustengatu bai, baina ditugun baliabide mugatuen kuadroan. Geroz eta gehiago entzuten dira utetxiak eta jendarteko erabakitzaile batzuk, baldintzatzen euskararen aldeko neurriak. Eta uste dut hor badugula bi premia. Bata egora soziolinguistikoa eta kontzeptu soziolinguistikoak zein diren oroiteraztea, zientifikoki zertan da gaur egun euskara. Ez da asko eta aski egiten gaur egun etorkizun bat eskaintzeko hizkuntza hori, naiz eta urrats ederrak egin diren. Hau da, lehen gauza esanguratsua. Eta bigarrena, lehen erraiten duen bezala, partekatu borroka hori. Ez da gure borroka bakarra. Feministen borroka ez baita ere bakarrik emazten eskuden borroka bat, baizik eta diendarte osoarena eta ingurumenaren aldeko ere ekologistena bakarrik. Hizkuntz politika ausartagoa, ambiziotsuagoa behar dela erraiten digute ezker eskuin azkenaldian, zer nahi du ausartago hizkuntz politika ausartagoa? Ausardia da behar bada gehiago proiektatzea. Proiektatzea eta paradigma aldaketa bat ere bihurtzea. Zer da konkretukin nahi duguna? Euskarari bizibukaera duin bat eman, edo euskara zinez bizi berritu. Hospitale batera sartzen delarik paziente bat, badu aukera bi zerbitzuen artean. Erreanimazio zerbitzua edo arta paliatiboen zerbitzua. Bi logika argun desberdin dira. Hizkuntza politikarekin definitu behar dugu zer nahi dugun. Zenta biziki ederra da eta jendartean onartua da, aurrei euskara transmititzea eskolan. Baina zer nahi dugu gero, aurra hauek euskara ukatzea 18 urte dutelarik, edo nahi dugu euskaraz handitzeko askatasuna, eskubidea eta aukera izan dezaten. Beraz, hor bada deia kursora definitu behar da berriz. Eta gero, ausardian, bada beste bi elementu erran dezakegu, bata da baliabideena. Gaur egun euskalgintza soziala, edatik helduen alfabetizaziora eta udaleku elkartetik irakaskuntzara, prekaritate haundian ari gira lanean, eta hau onartezina da. Eta bigarren ardatza da, ideia berri asko atera beharko ditugu, esperimentatzeko eskubidea gure ganatu beharko dugu, gaur egun existitzen ez diren gauza batzuk berrera ikitzeko. Eta segur naiz, galdezkatzen baditugu euskalgintzako eragileak jakiteko bageta magiko bat bazuten, edo erabakitzaile balira zer egin beharko litzateken, sekulako ideia politak izango liratezkela, eta gure lurraldearen bizikidetasuna eraikitzen lagunduko luketenak. Urrien 19an Euskal Konfederaziotik deiadarra jo zenuten, 2050erako Euskaldunak 130 izatera heldu beharko ginakela, biskat gure hizkuntzak aitzinera egin dezan. Hori eginda ote daiteke ofizializazio edo lege begirizarik gabe? Adibidez, Brisonek irrati hauetan erran berri duen gizan. Ofizialtasunaren gaia kompleksoa da, zenta ofizialtasunarekin ere neurri konkreturik eta baliabiderik ez palimada hizkuntza politika ezin da animatu. Baina hala ere euskararen ofizialtasunik gabe beti kondenatuak gira alegalitate egoera batean hizkuntza bat defendatzen. Hamabi urtez instituzio batean lan egin dut, eta 10 urte ni hor izan eta gero eta hiru ginen denbora osoz euskaraz lanan aritzea, idazkari batek galdetu zidan, ea legala zen gutun bat elebitan egitea. Eta bere galdera biziki pertinentea zen. Biziki pertinentea da, zenta alegalitate egoera horrek beti galdezkatzen ditu gure burua, beraz ofizialtasunak, ekarriko lukea minima, ateratzea horako egora batetik. Euskal gintzatik, aipatu duzu zuze horrek ere, prekaritatean dira Euskal gintzako hainbat eta hainbat erakunde, sosa aski da honi itzuli handi bat egiteko, de beste zerbait behar da sosaz gain? Ez, uste dut petio bat litzatekera beti defentsiban izaitea eta beti sos eski biltzea. Sosak ere askatasuna murrizketa bat ekar dezakelako egin batean. Gaur egun behar litzatekena konkretuki erantzuteko galderari, da agintari politiko batzuk ohartzea elkarte munduak egiten duena, egiten duela, haiek egiten ez dutelako. Euskarazko aisialdi eskaintza publiko bat existitzen balitz, euskara hutsean funtzionatzen duena eta efikaza dena, behar bada guk lan gutxiago izango ginuke. Berdin haurtzainegietan, berdin irakaskuntzan, masifikatzen baginu eskola publikoan euskararen irakaskuntza, behar bada guk lan gutxiago izango ginuke. Beraz, hor bada zerbait ere, botere publikoek erraiten dute, batzutan, berroita marrurtez euskal gintza sozialak bakarrik lan egindu aizeak kontrata historio, baina pararam, gu heldu gira orain 2000 urtean, sortzen da egitura haundi bat euskararen bizi berritzeko, eta lasai, hartuko dugu erreleboa. Bai, 15 urte pasa dira, eta gauza biziki politak egin dira, baina tokian toki instituzio guziak ez dute erreleboa hartu, oraindik ari gira bataiatzen, eta oraindik gauza asko bada egiteko. Ego Euskal Herrian bada jadanik 40 urteko esperientzia bat ofizializazioaren bidean, eta irakaskuntzan ere arditzi dira emaitza bikainak. Aldiz, hortik ze ikasi behar da, zer egin behar da, zer ez da egin behar, esperientzia hortarik? Bai, badugu xantza bat, badu amar urte EAE eta Nafarroako egitura askorekin lan egiten dugula, eta bi gauza. Bat, guk egiten dugu asko dugula ikasteko haien gandik, baina haiek ere behar bada gure gandik. Behar baduta bat dute 40 urteko aintzinamendua, eta legatu dira, guk legatu behar ez dugun sektore batzuetara. Eta zehaztuko dut berantago. Eta berbada alde hortatik guk gure hizkuntza eta nortasuna edo hizkuntza eta herri kultura biziarazteko dugun kapazitatean, gaitasunean, balukete zerbait ikasteko. Hau lehen elementutza. Biharrena da, eta duela bi aste Euskaltzaindiko gogoetagunean ginen mintegi batean, helduen alfabetizazioa eta funtzionario postuak biziki lotuak dituzte. Eta ikasten da euskara hein handi batean, ez emozioetatik, ez afektibitatetik, baizik eta beharrezkoa delako lanpostu batzuk lortzeko eta historio. Deslotu da pixka bat euskara emozioa, bizipena, nortasuna, erritarri zaiteko gaitasunarekin. Eta gazteria mailan ere, nola egan, deseraiki dira, 18-20 urteko gazte euskaldun bat kontzientzia ajarazteko mekanismo batzuk. Eta gaur egun ikusten da instituto batzuetan, gazteak kontzienteki eta molde publikoan asumitua ukatzen dutela euskara ez baitiote funtziorik atzemaiten. Eta uste dut hemen hala ere atxikitzen ari girela oraindik kultura hori. Bururatzeko, euskararen erakunde publikoa momentu hontan gogoeta fase batean da, bai aitzin kontu aldetik, Da baita ere, hizkuntz politika berri baterantz joaiteko ondoko sei urterako. Zer espero behar dugu gogoeta hortarik euskalgintzatik? Uztut, sanoa dela egitura guziak haien burua berriz galdezkatzea, eta epetik gauza bizikie interesgarriak atera dira azken amabost urteetan, eta ahalas egitu behar du datozen urteetan ere indar hartze batekin. Zer espero izaten aldugun etorkizunan? Bat, baliabide gehiago. EPEK behar ditu baliabide gehiago, bai bere barne mailan, bai kanpo mailan lan egiteko. EPEK behar ditu bere ideia kutsak berriz osatu. Zer izaiten aldira, datozen amar hogei eta hogeita amar urtetako ideia berritzaile guziak, eta nola dionen gira ideia hauek, eskubide hauek urratzera edo ahapatzera, lortzera behar den tokietara, izan helduen formakuntzan eta abar. Eta EPEK nire ustez ere behar luke, eta guri ustez euskalgintzaren ikuspuntutik, behar luke gehiago lan egin, berriz harreman bat sortu, lankidetza bat sortu euskalgintzarekin. Ez da instituzio publikoentzat euskalgintza zerbitzu hornetzaile bat izan behar bakarrik. Euskalgintzak baditu ideiak, euskalgintzak badu ausardia, euskalgintzak badu terrenoarekin lotura bat, eta politika, hizkuntza politika publikoak ezin dira eraiki, eraman eta obratu, errotu euskalgintza sozialari gabe. Hau, ez errieko etxe txiki mailan, ez elkargo mailan, ez eskolde mailan, ez da EEP mailan ere. Mila esker, Eneko Gorri. Mila esker zuai.